Middernacht, het begin van maandag 4 maart. Michel Koenen met het NOS-journaal. De onderhandelingen in Egypte over een staakt het vuren in Gaza lijken tot stilstand gekomen. Hamas schoof gisteren nog wel aan bij internationale bemiddelaars, maar Israël was niet aanwezig. Het land wil niet onderhandelen omdat Hamas geen lijst heeft gegeven met daarop de namen van gijzelaars die als onderdeel van de deal vrij zouden komen. Ook wil premier Netanyahu geen permanent staakt het vuren. Ondertussen neemt de internationale druk voor een wapenstilstand toe. In Moskou hebben gisteren voor de derde dag op rij duizenden mensen in de rij gestaan om afscheid te nemen van Alexei Navalny. Vrijdag werd hij begraven in de Russische hoofdstad. In een bericht op sociale media bedankt de woordvoerder van zijn familie iedereen voor het eerbetoon. En Navalny overleed 2 weken geleden onder verdachte omstandigheden in een strafkamp in Siberië. En bij andere herdenkingen in verschillende Russische steden zijn de afgelopen dagen ruim 100 mensen opgepakt. De Nederlandse estafettevrouwen hebben in Glasgow de indoor wereldtitel veroverd op de 4x400 meter. Lieke Klaver, Katlijn Peters, Lisanne de Witte en Famke Bol versloegen de VS en Groot-Brittannië in een nieuw Nederlands record. En Bol, die als laatste liep, noemde het heel bijzonder dat de Nederlanders de hele race aan kop hadden gelegen. En Bol won eerder al goud op de 400 meter. De Nederlandse mannen die behaalden op de 4x400 het brons. En Israël zal toch het Songfestival-nummer aanpassen. Critici die zeiden dat het nummer October Rain duidelijk verwees naar de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens de regels van het Songfestival mogen liedjes geen politieke statements bevatten. Een Israëlische omroep weigerde eerst het nummer aan te passen, maar doet dat nu alsnog. Het weer in de ochtend koelt vannacht amper af naar 4 tot 7 graden. Overdag een stuk koeler dan de afgelopen dagen door een naar het noordwesten draaiende wind. Het wordt 9 tot 12 graden met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen en naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur hoort u over de Belg Tom Pintens, een rasmuzikant die veel te vroeg overleed. Aandacht ook voor de prachtige, diepe, donkere stem van operazangeres Marian Anderson en haar bijzondere levensverhaal. We beginnen straks met de vrouw van de oneindige pirouette en de rietberger, Joan Annabel. Wat blijft? Hij maakte schilderijen waar je in kunt verdwijnen en die je duizelig maken. Hij maakte ze in een tijd waarvan we ons nu geen voorstelling kunnen maken. En ik hoop dat dat zo blijft. Ik heb het over de Duitse kunstenaar Max Beckmann, die beide wereldoorlogen meemaakte en via een lang verblijf in Amsterdam uiteindelijk naar Amerika vluchtte. In Den Haag is nog tot 20 mei de tentoonstelling te zien met de titel Universum Max Beckmann. Thijs de Raad is conservator moderne kunst bij het Kunstmuseum Den Haag. Fijn dat je er bent, Thijs. Jij bent vannacht mijn gast. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik ben geweest. Het is jullie gelukt om een ongekende hoeveelheid schilderijen naar Den Haag te halen. Ik was er met mijn moeder afgelopen week. En we kwamen inderdaad wat duizelig uit het museum. Maar ook wat bedrukt. Kan je je dat voorstellen? Ja zeker. Waar zit hem dat in, wat jou betreft? Want ik kan wel over mezelf vertellen, maar ik denk dat jij die ervaring wel beter kunt schetsen misschien. Nou, het zijn schilderijen waar heel veel op gebeurt. Maar ook schilderijen die heel erg krachtig zijn. Ze hebben echt wel wat ruimte nodig en wat tijd en wat aandacht. En ik kan me helemaal voorstellen dat je daar, als je dat hebt, als je dat kan geven, dat je erin verdwijnt en verdrinkt. Ja. En dat je aan het wankelen gebracht wordt door de perspectieven die Bergman kiest. En dat je dan nadien al die schilderijen misschien eventjes bij moet komen. Ja, met een kopje koffie in het prachtige museum. Dat hebben we gedaan. Ja. Ja. Hey, voor de mensen die Bergman niet kennen, wat typeert zijn schilderkunst? Je zei het net al een beetje, hè, met die perspectieven. Dat is de Max Bergman die wij kennen, of die de luisteraar misschien wel zou kennen. Want wij zeggen ook in een van de zaalteksten, als je een werk van Bergman hebt gezien, dat zul je uit duizenden herkennen. Het zijn heel erg sterke, unieke schilderijen. En kenmerkende elementen zijn een hele donkere, zware, zenuwachtige contourlijnen. Een bijzonder helder kleurenpalet dat hij kiest. En een aspect dat in de tentoonstelling meer voor het voetlicht wordt gebracht. Een bijzondere behandeling van ruimte in het schilderij. Dus vreemde, eigenlijk scheve perspectieven. Ik zei het net al, aan het wankelen gebracht worden. Die drie elementen, eigenlijk die komen steeds samen in het werk. En dat maakt het zo uniek. We gaan straks uiteraard uitgebreid verder praten over het leven van Bergman. Wat heeft uit zijn leven op jou veel indruk gemaakt? Hij leeft aan de eerste helft van de 20e eeuw. Een Duitser of een Europeaan. Hij maakt dus ook twee wereldoorlogen mee. En de eerste daadwerkelijk aan of vlak achter het front in België als medisch soldaat. En dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat hij brieven aan zijn vrouw schrijft. En in die brieven dan bezinkt hij eigenlijk de oorlog of de gruwelijkheden die hij meemaakt. En dan omschrijft hij hoe die gruwelijkheden zijn zo'n enorme inspiratie voor zijn kunst zijn. En hoe er een discrepantie bestaat tussen die brieven, die een soort geschreven werkelijkheid zijn, en de rauwe werkelijkheid van die oorlog. Want hij krijgt een zenuwinzinking daar aan het front en moet daarvan herstellen. En je ziet ook dat er een complete breuklijn is, die Eerste Wereldoorlog. Hij zal kunst gaan maken na de oorlog die in niets meer lijkt op de kunst daarvoor. Dus dat is, dat fascineert mij. Mooi zeg. Hey, we praten zo verder. Thijs, blijf bij me. Conservator Moderne Kunst bij het Kunstmuseum Den Haag. Kunstrijden is een sport die alles eigenlijk in zich heeft. Het is ontzettend moeilijk. Het is zo technisch. Daarom duurt het ook zo lang. En daarom moet je dus al kleine kinderen als talent meenemen in dit proces. U hoorde hier de koningin van het kunstschaatsen en later vervent ambassadeur van de sport, Joan Haanappel. Samen met Sjoukje Dijkstra beheerste ze in de jaren 60 het internationale kunstschaatsen. Een sport waar Nederland toen nog niet echt in uitblonk. Ze is altijd bij de sport betrokken gebleven. Als commentator bij de NOS en als aanjager van nieuw talent met de door haar vernoemde stichting. Haanappel is 83 jaar geworden. Ik heb contact met de vicevoorzitter van die Joan Haanappel Stichting Kunstrijden in Nederland. Marie Dodge, goedenacht. Ja, goedenacht, Lara. Met Mary. Ja. Goedenacht. We hoorden haar net. Hoezeer hield ze van de sport? Och, Joan hield enorm van de sport. Joan zei altijd dat het kunstrijden haar zoveel heeft gegeven. Geluk, emotie, roem, erkenning. En dat is heel veel in de mensenleven. En ja, zij was echt door op ons sport. En je hoorde het net ook in het fragment, hè, dat ze ook aangaf, ja, er zit heel veel techniek in de sport. Het is technisch moeilijk. En wat daarbij komt, is dat er ook het woordje kunst in staat. Hè. Het is ook kunstrijden, het is artistiek, het is elegant. En die combinatie, dat vond zij echt prachtig. Ja, daar was ze ook goed in. Hè. In 1955 werd ze als 14-jarige voor het eerst kampioen van Nederland. Begin van een zegentocht. Laten we even luisteren. Ja. De dames, of beter gezegd de meisjes die op de hockeybaan rondgleden, konden wel een kampioenstitel behalen. De Haagse Joan Haanappel was in zeer goede vorm. Bij de verplichte figuren had ze al een puntenvoorsprong gekregen. En de vrije figuren waaraan ze hier bezig is, deden die voorsprong nog groeien, zodat ze tenslotte niet meer bedreigd kon worden. En daarmee ging de titel dus naar Joan Haanappel, die er kinderlijk gelukkig mee was. Ze is tenslotte nog maar pas 14 jaar. Nederlands kampioen op haar 14e. Was zij een uitzonderlijk talent, Mary? Ja, ik denk dat je zeker kan zeggen dat Joan een enorm talent had voor het kunstrijden. Omdat zij, ja, maar naast het feit dat ze heel jong was, 14 jaar in de tijd dat ze Nederlands kampioen was, dat ze ook echt de moeilijkheidsgraad van de sprongen, de pirouette. Pirouette die ze ook heel goed kon, liet zien. En dat ze dat echt verbond aan veel charme en elegantie en heel veel flair in haar rijden. Want dat had ze toen al? Ja, dat had ze toen al. Ik denk dat dat iets was wat in die tijd toch wel opvallend was. En dat ze dat ook heel goed kon. En zij gingen eigenlijk al op jonge leeftijd gingen zij naar Engeland, waar ze les kregen van Arnold Gerswieder. En die combinatie van daar naartoe gaan, wat ze ook samen met Sjoukje Dijkstra heeft gedaan. Dat was op zichzelf natuurlijk heel opmerkelijk dat kinderen op die leeftijd al zo naar het buitenland gingen om daar zich verder te bekwamen in de sport. Mm. En ze werd een hele grote. Toch gaat het vaak over Art en Casey, hè, van het lange baan schaatsen. Hoe bijzonder was zij samen met Sjoukje in die tijd? Nou, heel bijzonder. En ik denk ook dat als je naar die tijd gaat, ging het ook over Sjoukje en Joan. Ik denk dat de mensen die toen keken naar sport, hadden wat betreft de mogelijkheid van waar ze dat konden doen, was er gewoon minder mogelijkheid. Je kon naar, wat was het, Nederland 1? En misschien Nederland 2, dat weet ik niet eens meer, maar daar kon je naar kijken. En was het. Of de radio misschien. Dat was, ja. Dat was het. En de radio en die beperktheid, die bracht ook met zich mee dat juist, je zou kunnen zeggen, de battle tussen die twee, want vriendinnen waren het zeker ook, maar ook sportief. Maar een stuk, je zou kunnen zeggen, elkaars concurrenten. Dat vond men in Nederland heel erg mooi. Dus Sjoukje en Joan waren heel erg populair ook. En je zou kunnen aangeven dat dat ook is wat hen heeft gedreven om naar de hand de sport ook weer net zo populair te maken in Nederland als dat die toen was, het kunstrijden. Ja. En klopt het dat er duizenden fans soms aan de trappen stonden om ze op te wachten na een toernooi? Ja, klopt. Er waren echt wel duizenden fans. Ik heb ze niet geteld. En dat zou ik niet weten. Maar ik weet wel uit hun verhalen die ze ook daarover hielden. En houden, zou ik dat nog steeds. Dat je echt wel hoorde dat ze enorm populair waren. De mensen keken er naar uit als als er ook interviews waren met de beide meisjes, waren er toen nog. En die kampioenschap. Die werden ook echt op de voet gevolgd. Men vond het prachtig. En het kunstrijden hebben zij, denk ik, in Nederland heel groot gemaakt. Je zei al, ze was heel elegant. Ze had een soort natuurlijke elegantie zelfs tijdens het kunstschaatsen. Een echte performer. Maar ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze mentaal niet de sterkste was. Waar bleek dat uit? Nou, ik denk dat gebleken is uit het feit dat zij bijvoorbeeld na figuren een mooie uitgangspositie had, ook bij kampioenschappen. En dat het haar toch is overkomen dat zij die plek niet kon houden. En dat zij een mogelijk kampioenschap, dat ze dan niet de eerste plek behield, maar derde werd, of vierde, of vijfde, terwijl er eigenlijk meer ingezeten had. Dat wel is dat mentale aspect. Dat ze ook wel eens later zei van, nou, als dat nou toch de mentale begeleiding van topsports die je nu veel meer hebt, als dat toen in die tijd was geweest, nou, dan zou zij daar heel veel baat van hebben gehad. En dat had ze dan ook graag gebruikt. Maar Joan was wat dat betreft ook altijd wel modern en innovatief. En had echt iets van, toen was het er niet. Maar misschien kan ik dan jonge mensen helpen om op mentaal vlak eruit te halen wat erin zit. Want dat is toch eigenlijk waar het om gaat. Hmm. Dat je gedurende zo'n kuur die je op het ijs brengt, dat je kunt laten zien dat wat je kunt. Daar gaat het om. En als je als sporter meemaakt dat niet lukt, ja, dan kan je zeggen, hé, wat jammer nou, dat is me niet gelukt. Maar ze heeft natuurlijk ook heel veel wel bereikt. Prachtig. Ja zeker. En ze is samen ijsrevues gaan schaatsen. Hè? Holiday on Ice, Wiener IJsrevue. Wat was het? Ja, moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat zij in de 60e jaren is het vijfde geworden op de Olympische Spelen. En toen daarna en ook nog op het wereldkampioenschap. Dus dat zijn ook geweldige prestaties. Toen is zij zowel voor de Wiener IJsrevue en aan de hand van Holiday on Ice gaan rijden. En ja, dat nog steeds, denk ik, zijn shows die goed bezocht worden door mensen die een mooie manifestatie willen meemaken. En ja, die performer die ze is, ja, dat heeft ze natuurlijk in zo'n ijsshow ook heel goed naar voren kunnen brengen. Mm. En je merkt ook, daar zijn ook prachtige beelden van mooie foto's van allerlei shows en optredens die ze verzorgd hebben. En na de hand inderdaad ook samen met Sjoukje. De stichting die haar naam draagt, die zij op heeft gericht. Daarmee heeft ze ook, en dat doen jullie nog steeds natuurlijk, talent begeleid. Op de Olympische Spelen in Peking zagen we eindelijk weer Nederlands talent. Lindsay van Zundert, ze eindigde in de top 20. Is er meer talent in opkomst? Ja, dat is zeker. Kijk, je kunt eigenlijk zeggen dat wat ik vertelde over Joan, dat zij het zo belangrijk vond dat die sport die haar zo bekoort en die haar zoveel heeft gebracht, dat jongeren die veel talent hebben, en die zijn er heel veel in Nederland, dat die betere faciliteiten zouden krijgen. Mm-hmm. En daarvoor heeft ze de stichting die ook haar naam, hè, Joan Hanepel Stichting Kunstrijden Nederland, SKN draagt, heeft ze die opgericht. En het doel daarvoor was, van die stichting, is jong talent verdient hun dromen. Kinderen verdienen hun dromen. En die hebben meer faciliteiten nodig. Dus je moet je voorstellen, ze krijgen nu 4 schaatskampen per jaar van gerenommeerde trainers. Vervolgens is er advies en begeleiding. Want ja, kinderen gaan allerlei wedstrijden toe en af en toe is het dan toch heel fijn dat je weet dat mensen die zelf zo goed waren achter je staan. Mm. En de laatste is dat er ook individuele begeleiding en individuele financiering kan plaatsvinden. Zodat als ze naar buitenlandse wedstrijden gaan, of ze willen een nieuwe kuur laten maken, of ze willen een buitenlandse kliniek van een gerenommeerde trainer volgen, dat die dingen mogelijk zijn. En de Stichting Kunstrijden in Nederland maakt dat mogelijk. En dankzij Joan Hanepel. Dankzij Joan. Joan heeft dat opgericht en met steun van Sjoukje Dijkstra. En wat onze stichting doet, is dat we proberen mensen die enthousiast zijn over kunstrijden bij ons te betrekken. Dat ze donateur worden, dat we sponsoren hebben. En dat we daardoor mogelijk maken dat jonge mensen hun talent volledig kunnen ontwikkelen. Wat moeten we nooit van Joan vergeten, Mary? Nooit vergeten van Joan dat je optimistisch moet zijn. En dat je dat wat je kunt, dat je dat uit jezelf moet halen. En dat je vooral ook je moet realiseren dat jij als mens zoals je bent een mooi mens bent. En dat dat de moeite waard is om naar te kijken. Ze hield van mensen. Joan hield echt van mensen. Prachtig, Mary Dodge, vicevoorzitter van de Joan Hanepel Stichting Kunstrijden Nederland. Dank dat u even stil wilde staan bij het overlijden. Zeker bij Joan, en dat zullen we blijven doen. We zullen haar herinnering levend houden. Dank je wel, Lara. Ja, graag gedaan. Dag, dag. I'm trembling, trembling, trying to make heaven my home. I'm trembling. In 1939 gebeurde er in Washington iets bijzonders. De Afro-Amerikaanse operazangeres Marian Anderson, die u net hoorde, gaf het allereerste openluchtconcert in die stad ooit. De Dat deed ze bij het standbeeld van Abraham Lincoln, waarvoor 75.000 mensen zich hadden verzameld. Dat openluchtconcert was niet alleen een primeur, het was ook behoorlijk beladen. Maar daar komen we zo op. We gaan eerst naar de mens achter de microfoon. Deze intrigerende zangeres, Marian Anderson, die deze week 127 zou zijn geworden. Die stem, hè? Wat maakt deze stem zo bijzonder? Anderson werd gezien als een van de beste operazangeressen van haar tijd. Ze had een warme stem. En ze was een alt, voor vrouwen vrij zeldzaam. Het gaf haar een uniek bereik, want Anderson kwam behoorlijk hoog. In dit stukje Schumann, bijvoorbeeld. Maar ze kon ook heel laag en klonk dan bijna androgyn. He's got the whole world in his hand. Ongekend, hè? Marian Anderson werd geboren in Philadelphia in 1897. Haar talent openbaarde zich al vroeg, maar haar familie had geen geld voor zangles. Toch vonden Anderson en haar zussen altijd wel een manier om te zingen, vertelt ze hier zelf op hoge leeftijd in een interview. Tijdens het eten sloegen we met lepels op onze stoelen en zongen over die klanken heen. When did you realize singing was for you? Probably as long as one can remember that music was important, and that was a long, long time ago. My sisters and I had little chairs, children's chairs, and the food was put in front of one there. Very often the spoon would come out of the food and be banged on the table, to which one would sing to the top of her voice any tune which came into her mind. It didn't have to be something that was really a melodic thing, but just the noise, probably. But hoping that it was a song. Nou, uiteindelijk leerde Anderson vooral zingen in de kerk. Ze zong vanaf haar zesde mee in het koor. En leden van de gemeente zamelden geld in, zodat ze een jaar professioneel les kon nemen. Toen Anderson 19 was, hoorde een beroemde zangleraar haar talent en besloot haar een jaar gratis les te geven. En zo bleef ze zich langzaam ontwikkelen. Vanaf haar 25ste ging het sneller. Anderson won een zangwedstrijd, waardoor ze op mocht treden met het Philharmonisch Orkest van New York. En in 1935 nodigde president Roosevelt en zijn vrouw Eleanor haar uit om te komen zingen in het Witte Huis. Dat is een lied van Brahms. Toch moeten we niet vergeten in welke tijd dit allemaal gebeurde. In de jaren 30 werd Andersons carrière nog flink gehinderd door de segregatiewetten van Amerika. Ze mocht in veel concertzalen niet optreden, omdat ze zwart was. Maar zo komen we wel bij dat bijzondere openluchtconcert waar ik het eerder over had. In 1939 weigerde een beroemde concertzaal in Washington om Anderson toe te laten. Maar First Lady, Eleanor Roosevelt, kreeg daar hoogte van. En die besloot het anders aan te pakken. Als Anderson niet binnen mocht zingen, dan moest het maar buiten. Ze regelde een microfoon, ze regelde bewaking en een prominente locatie. En dat bleef niet onopgemerkt. Thousands are gathered near the memorial to hear this Easter Day recital, which is perhaps the first open-air concert ever held in Washington. Dit wordt misschien wel het eerste openluchtconcert van Washington, aldus het nieuws. Het trok bekijks. Het plein voor het Lincoln Memorial was al snel overvol. In een filmfragment van die middag zie je ook Marian Anderson piepklein in een grote bontjas voor een zee van 75.000 mensen. In het documentaire vertelt een andere operazangeres wat Anderson die dag gezien moet hebben. She steps down those stairs and she lifts her head up. And she begins to look out on the sea of people. Ze komt de trap af en ze ziet die zee van mensen. En dan sluit Anderson haar ogen, haalt nog even adem en begint te zingen. Thank you. Leidseplein was op slag stil. En dat kwam niet alleen door haar stem. Dit was een historisch moment in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En dat kon je voelen. Marian Anderson wist met Eleanor Roosevelt niet alleen de rassenwetten te omzeilen. Ze zong naast opera ook Afro-Amerikaanse gospelnummers. En dat alles voor een totaal gemengd publiek, vertelt een Amerikaanse historica hier. Can you just imagine standing amongst 75,000 people at the Lincoln Memorial in 1939, looking at a black woman singing? It's stunning, right? No matter who you were, that moment must have felt amazing. Na dit concert brak Anderson nog door veel meer muren heen. In 1955 was ze de eerste Afro-Amerikaanse zangeres in de Metropolitan Opera van New York. Daarna trad ze op voor de Verenigde Naties, toerde ze de wereld over en won allerlei prijzen. In 1963 begon ze aan haar laatste tour. Ze overleed 30 jaar later, op 96-jarige leeftijd. We luisteren tot slot naar een van haar spirituals, een religieus nummer waarin je haar lage stem goed hoort. Hier is Poor Me uit 1946. I'm sometimes up, I'm sometimes down. Trouble will. Operazangeres Marian Anderson werd deze week 127 jaar geleden geboren. Ze stierf in 1993 en was toen 96 jaar. Wat blijft? We keren terug bij Max Beckman. Zijn schilderijen zijn zoekplaatjes met opvallend gebruik van kleur en ruimte. Figuratief, ja, want je herkent de voorstellingen. Maar Beckman buigt dat wat je ziet om, maakt perspectieven anders. Hij vult het hele doek met figuren en objecten. Het is momenteel allemaal te zien in het Kunstmuseum Den Haag. En daar is Thijs de Raad, conservator. Hij is liefhebber van het werk van Beckman. Kan er vol passie over praten. En ik vroeg me af, Thijs, was dat altijd al zo? Of werd je later liefhebber van het werk van Beckman? Ik heb het altijd heel boeiend en interessant en indrukwekkend werk gevonden. En ik kan mij ook goed herinneren dat je hebt het dubbelportret van Beckman en zijn vrouw, zijn tweede vrouw moet ik zeggen, in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het Lutjens familieportret op een gegeven moment in de collectie van het Boijmans Museum in Rotterdam terecht gekomen. Een mooi schilderij in de collectie van het Kunstmuseum waar ik zelf voor werkte. Het zijn steeds schilderijen in Nederlandse collecties die tot mijn lievelingswerken uit de collectie in Nederland hebben behoord. En wat fascineert jou zo aan Beckman? Het maakt een impact. Werken die je kan daar naar kijken en je kan daar naar blijven kijken. Zelfs in dit geval, je hebt het over portretten, maar er is iets mee. Er zit een je noemde het figuratief, dus ik herken heel eenvoudig de werkelijkheid of aspecten daarvan, maar toch is er iets verwrongens mee. Er is iets mee aan de hand. Dat interesseert mij zeer. We gaan proberen in een half uur het levensverhaal van Beckman te vertellen. Dat ga jij doen en ik ga proberen jou te helpen dat verhaal te vertellen. Daar moeten we een aantal periodes voor uitlichten. Het moet een onwerkelijke tijd geweest zijn om in te leven. Jij zei dat al aan het begin van de uitzending. Ook om kunstschilder te zijn, vermoed ik, de periode tussen twee wereldoorlogen. En Beckman heeft natuurlijk met eigen ogen de nazi-dictatuur van Hitler zien ontstaan. En ik wil heel graag even met je naar dat moment in 1937. De radiotoespraak van Adolf Hitler, waarin hij de kunst die Beckman maakt ontaard noemt en de makers vogelvrij verklaart. Ik vroeg mij af, heb jij je wel eens een voorstelling gemaakt van hoe dat geweest moet zijn voor Max Beckman, om zo'n toespraak te horen? Nou ja, dat probeer ik natuurlijk te doen. Ik denk niet dat het echt in de buurt komt van hoe dat geweest moet zijn, mijn voorstelling. Maar goed, iemand die je het is je professie, maar waarschijnlijk ook je passie. Je bent daar zo erg mee bezig. En er is een regime dat jou dat min of meer verbiedt. Of datgene wat jij wil maken, dat brengt jou en degene die je lief hebt misschien wel in gevaar. Mm-hmm. Nou ja, tijd om te vluchten dus. Maar ja, nee, ja, ik denk het komt niet helemaal in de buurt, maar ik probeer het me zeker voor te stellen. En wat had hij voor die tijd allemaal al meegemaakt en gehoord en gezien over de Nationaal Socialisten die in 1933 de macht overnamen in Duitsland. Ja, nee, we zullen er straks vast nog iets uitgebreider over spreken. Maar in de jaren 20 dan reist de ster Max Beckman naar grote hoogte. Hij wordt steeds bekender, steeds populairder. De belangstelling voor zijn werk neemt toe. Tentoonstellingen en prijzen en dat soort zaken. En je zou misschien wel kunnen zeggen dat culmineert in begin van de jaren 30 of in 33, dan krijgt Beckman een eigen zaal in het Kroonprinsenpaleis van de Berlijnse Nationaal Galerie. Een zaal met zijn werken, een eer die dan nog geen andere levende kunstenaar is toegekomen. Nou ja, misschien wel het hoogtepunt van zijn loopbaan. Mm-hmm. Die zaal die wordt op het moment dat de Nationaal Socialisten de macht grijpen, dan worden direct belangrijke of invloedrijke posities aan kunstacademies en museumdirecteur wordt vervangen. Nieuwe mensen gebeurt neerzet. Onmiddellijk. En ja, in 1933. En dus Beckman verliest zijn baan. En de kunstacademie in Frankfurt, dat is al meteen een ding. En die zaal waar ik het net over had, die wordt ontruimd. Dus weg. Dus de ster Max Beckman, die is tot zo'n grote hoogte, die daalt vreselijk snel, stort hij eigenlijk ter aarde. En werd ook niet de directeur van dat museum gelijk waar die zaal was? Die werd vervangen? Werd vervangen, ja. Dus ze vinden op allerlei posities een soort bizarre herschikking plaats. Nou, dit is Het is een bekend verhaal dat de nationaal-socialisten een vrij agressieve cultuurpolitiek, of dat cultuur en beelden, dat een belangrijke rol in hun politiek heeft gespeeld. Dus, en die werken die nu, as we speak, in Museum Arnhem te zien zijn. Nou goed, en dat is in ieder geval niet waar Max Beckman zich mee bezig hield. Ik vraag het zo, omdat ik hierbij altijd moet denken aan de metafoor van de kikker in de pan. Het water wordt op een vuurtje langzaam warmer en uiteindelijk laat de kikker zich doodkoken. Hij merkt niet meer dat er een punt was waarop hij uit de pan had kunnen springen. Het is een mythe trouwens, want het blijkt dat kikkers wel degelijk uit de pan springen op zo'n moment. Maar goed, even voor de gedachte. Beckman springt op tijd uit de pan, want die vertrekt. Hè? Nou ja, op tijd. Nou ja, goed, relatief gezien dan. En ik dacht, wanneer doe je zoiets? Want je hoopt misschien ook ergens, dit gaat voorbij. Ja, dat zijn baan dus kwijt in Frankfurt. En dan besluit hij om met zijn vrouw naar Berlijn te gaan. Een beetje in de hoop dat hij in de anonimiteit van de grote stad gewoon met rust gelaten, gewoon zijn ding kan blijven doen. En in de catalogus schrijven, er vinden geen tentoonstellingen van zijn werk meer plaats. Dat is ook iets, daar kiest hij zelf ook voor. Van, laat mij maar even op de achtergrond. Ik steek mijn kop niet boven het maaiveld. Dus hij wist al dat het gevaarlijk was. Ja, dat hij niet moest opvallen. En dan denk ik dat er zal in de hoop of de verwachting dat er wel eens een keer een andere politieke wind zal gaan waaien, dat het in zo'n vaart niet zal lopen. Dat het zo erg misschien wel niet zal zijn. En dan moet die realisatie in 1937 gekomen zijn door die toespraak van, ja, maar zo erg is het wel. Of sterker nog, het wordt alleen maar erger. Ik kan niet doen, of ik ben niet meer veilig. Ik kan niet doen wat ik wil doen. Ik moet echt vertrekken. Want wat zei Hitler daar? Wat zei, want die heeft ook heeft hij de naam Max Beckman genoemd? Nou, er wordt een er is een hele Hitler opent een tentoonstelling, een grote Duitse kunstuitstelling. Dat is eigenlijk een tentoonstelling van werk, van kunst, van goede Duitse kunst, zoals in de ogen van de nazi's dan hoe kunst eruit zou moeten zien. En dan heb je het niet per se over goede of vooruitstrevende schilderijen, maar dat zijn die thema's. De verheerlijking van traditionele gezinswaarden, of de verheerlijking van de heroïek van de strijd. Landschappen, veel landschappen. En één dag daarna opent daar parallel aan een tentoonstelling, de ontaarde kunst, of de entaardse kunstuitstelling. En dat is een schandtentoonstelling. Dat is die, een schandtentoonstelling? Ja, want daar worden kunstwerken zoals die van Max Beckman getoond, van meer vooruitstrevende kunstenaars. Kunst die misschien neigt naar abstractie, of in ieder geval in de ogen van de nazi's een verziekte, een verstoorde weergave van de werkelijkheid zou zijn. Abstracte kunst was ontaard. Onder andere. Ja. En nou ja, daar is dan van die tentoonstelling, daar is Max Beckman exposant en met hem vele anderen. Dus dat hij die status heeft, dat is hem wel bekend. En nou ja, Hitler, dat is een hele lange toespraak, maar Hitler zegt daarin van alles vogelvrij verklaar. In ieder geval als een soort van vijand van de staat en ze zouden gecastreerd moeten worden. Maar een stevige, dat is wel heftige taal. Stevige taal, ja. Ja. En we weten hoe het gegaan is verder. Ja. Wat liet hij achter in Duitsland? Want jij probeerde net al aan te geven, te schetsen hoe populair hij was geworden in Duitsland. Want dat moment in 1937, is belangrijk om aan te raken, dat hij op dat moment zijn biezen pakt en vertrekt uit Duitsland. Waar was hij toen? Hij was groot, heel groot. Hij kreeg een eigen zaal. Ja, hij laat alles achter. Hij is dus huis en haard, gewoon al zijn spullen. De zus van zijn vrouw, die woont in Nederland, in Amsterdam. En die is toevallig in Duitsland op dat moment. En wat zij doen, Max Beckman en zijn vrouw Mathilde, zij reizen met haar mee de grens over naar Nederland met een licht bepakt. Alsof zij familiebezoek, korte vakantie. Dus zij nemen helemaal niets mee. Zelfs hun hondjes laten zij achter. Maar dus ook al die schilderijen die hij heeft gemaakt, laten ze achter, laten ze nasturen. Dus dat komt ook wel goed. Die spullen, zelfs het hondje, een van de hondjes, Die komt nog in Amsterdam aan, wordt meegenomen door een handelaar. Maar goed, dus dat zijn fysieke dingen, spullen, maar ook gewoon alles. Zijn netwerk, zijn reputatie, alles. Hij moet alles wat hij had opgebouwd, laat hij een soort van, ja, opnieuw beginnen. Dan is hij ruim in de 50 en een heel in Duitsland en internationaal enigszins een heel bekende kunstenaar. Dat is hij geworden door vlak na de Eerste Wereldoorlog in beeld te komen. Hè? Dat begrijp ik allemaal uit jullie tentoonstelling en de verhalen die jullie daarbij vertellen. En daarvoor heeft hij de verschrikkingen van die Eerste Wereldoorlog, en dat is natuurlijk ook bijzonder uniek, aan den lijve ondervonden. Want hij gaat in dienst. Wat heeft hij meegemaakt daar? Je vertelde er net al even over, dat hij in brieven erover schrijft. Ja, hij is medisch soldaat of een verpleger. Hij begeeft zich aan, of vlak achter het front in België, bij de strijd bij Ieper. Ik weet niet hoe hij dat historisch correct die strijd heeft gevonden, maar bij Ieper. En hij zit dan aan de Duitse kant, bij Roeselare. En die Eerste Wereldoorlog, dat weten wij natuurlijk, die kenmerkt zich door die vreselijke loopgraven. Strijd. En heftige verminkingen van mosterdgas wordt ingezet. En hij is medisch verpleger of medisch soldaat. Dus als geen ander zal hij juist in aanraking zijn gekomen met die verschrikkingen. Hoe dat het lichaam, het lijf van velen heeft aangetast. Hij komt in aanraking met dood en verderf. Het kapotgeschoten dorpen. En dat is ook waar hij in brieven aan zijn vrouw naar refereert. Hoe die door een kapotgeschoten dorp wandelt. En een dood paard met stijve, naar de hemel gestrekte benen ziet. Maar, en ook in dat soort taal. Hè? En dan in een van die brieven eindigt hij met mijn kunst krijgt hier te vreten. Dus hoe die gruwelijkheden, hoe die er toch nog dan iets moois of iets bijzonders in ziet. In ieder geval artistiek gezien voor zijn artistieke blik. Zie je die verschrikkingen terug? Meen jij die verschrikkingen terug te zien in zijn kunst? Wat je ziet in de... Er is heel duidelijk een Max Beckmann, of werken van Max Beckmann voor de Eerste Wereldoorlog en daarna. Dat willen we in de tentoonstelling ook heel graag laten zien. Voor de Eerste Wereldoorlog dan zit hij in Berlijn en dan schildert hij, dat wordt op dat moment redelijk modern gevonden, met zo'n soort Berlijns impressionisme, een beetje gematigd impressionisme. Vrij traditioneel, zeker komt dat op ons traditioneel over. En volgt ook de regels van het lineaire perspectief. En het ziet er braaf uit. En na de werken die na de oorlog ontstaan, zeker vanuit de jaren 1920, je ziet dan dat het kleurenpalet totaal verandert, maar dat vooral alles wordt benauwd, beperkt, ingeperkt, ingekaderd. De ruimte, goed, nogmaals, dat gaan we in de tentoonstelling helemaal verder onderzoeken, maar de ruimte, behandeling van ruimte is totaal anders. En alsof hij, alsof de werkelijkheid vanaf dat moment altijd anders voor hem zal zijn. En juist als je het hebt over ruimte en over de loopgraven, steeds vind ik dat zo interessant hoe de ruimte, wijsheid, openheid van ruimte, dat wordt vanaf dat moment iets dat hem ook echt angst inboezemt. Mm. Dat kan ik ook niet loszien van die oorlogservaringen, waarin in loopgraven, als je het hebt over benauwende, beklemmende en krappe ruimtes aan de ene kant, maar ook de openheid en wijsheid, dat wordt ineens jouw grootste vijand. Ja. En dat is ook iets, daar heeft hij het over en daar doet hij ook iets mee. Dus als hij bijvoorbeeld, als hij ruimte schildert, maar ook als hij landschappen schildert, als hij de zee of het strand of zo schildert, hij heeft steeds de behoefte om kaders toe te passen, ja, om het landschap of om wat hij ziet te vangen. En dan daar zegt hij of daar schrijft hij over om zichzelf als het ware te beschermen tegen die oneindige ruimte. Die wijsheid, ja. Ik zat ook te denken, zou het kunnen dat als je zoiets hebt meegemaakt, dat je de werkelijkheid nooit meer heel figuratief kunt weergeven? Dat je hem wel moet vervormen als dat denk ik ook. Dus vanaf dat moment zal jouw blik voor altijd veranderd zijn. De werkelijkheid, hij houdt altijd vast aan de werkelijkheid. Ja. Dus hij blijft hij wel wordt nooit helemaal abstract. Nee. Ja, figuratief schilderen zal hij altijd blijven doen. Maar ja, die werkelijkheid die heeft zich wel op zo'n lelijke, rauwe manier geopenbaard. En daar moet hij wel iets mee in zijn schilderijen. En dan is het natuurlijk ongekend dat je ontzettend succesvol wordt en dan in het tijdperk van het naziregime zit. Waardoor je dus, en we maken weer even de sprong terug naar zijn vlucht naar Amsterdam. Want hij gaat naar Amsterdam, je zei het net al. En dat doet hij met een koffer. En alles wat nog komt, dat wordt nagezonden. Ik was zo benieuwd, hoe was zijn leven in Amsterdam? Want hij wilde daar eigenlijk niet zijn. Hè? Hij wilde eigenlijk doorreizen, toch? Naar Parijs of naar Amerika. Ja, dat klopt. Dat hij in Amsterdam terechtkomt, daar hadden we het net al over. Dat heeft met de zus van zijn vrouw te maken. Dus dat was pragmatisch. Maar goed, hij kan in die tijd ook nog vrij reizen. Dus hij komt ook nog wel in Parijs. En dan is hij ook bezig om daar zich permanent te vestigen. Hij krijgt daar ook de juiste papieren voor. Maar hij wordt, voordat hij het allemaal geregeld heeft, hij wordt ingehaald door de realiteit van de oorlog. Ja, de oorlog breekt uit in Frankrijk. Hij kan zich daar niet meer vestigen. Hij wil naar Amerika, maar voor Amerika heeft hij een visum nodig. En voor een visum heeft hij weer werk nodig. Nou, dat is en uiteindelijk, het lukt hem niet. Hij krijgt het niet voor elkaar. Hij wordt ingehaald en hij zit vanaf dat moment, de oorlog breekt uit, en hij zit als het ware opgesloten in Amsterdam. Het was wel een heel productieve tijd, heb ik begrepen. Wat schilder betreft. Ja. Want hij heeft meer dan ooit daar geschilderd, begreep ik. Hij schilderde wel 12 uur per dag. Was het misschien toch in dat opzicht een hoogtepunt te noemen voor in zijn carrière? Of is dat wishful thinking voor mij, omdat ik... Ja en nee, want ja, hij is als een gek aan het schilderen gaan. En waarschijnlijk zijn daar allerlei meesterwerken, misschien wel zijn beste werk, tot stand gekomen. En aan de andere kant is er bijna niemand die het ziet. Want niemand wil het ook in Amsterdam hebben? Of? Nou ja, er spelen een paar dingen. Hij heeft in 1938, hij is dan dus nog niet zo lang in Nederland, dan heeft hij een tentoonstelling van zijn werk. Hij gaat wonen op het Rokin trouwens, Rokin 85. En echt vlak daarbij, kunstzaal van Lier. Daar wordt zijn werk gepresenteerd, maar wordt niet goed ontvangen. Er wordt ook niks verkocht. En een bekende criticus die schrijft rauwe schilderijen zonder nuances. Dus nou, men is er nog niet helemaal klaar voor. Maar aan de andere kant, er blijkt in Duitsland een soort clandestine onder de toonbank markt voor zijn schilderijen, of voor eigenlijk de verboden ontaarde schilderijen, die worden gewoon nog verkocht. Oh, dus hij heeft wel inkomsten? Hij heeft inkomsten. Het enige wat hij moet doen, is hij moet ervoor zorgen dat zijn schilderijen de grens over gesmokkeld worden. En dat lukt hem, daar wordt hij bij geholpen. En vanaf dat moment, als die schilderijen dan eenmaal bij figuren uit zijn oude netwerk in Duitsland terecht zijn gekomen, dan lukt het nog wel om die af te zetten. Dus hij komt eigenlijk de oorlog redelijk goed door. Dus die noodzaak om te presenteren of om te verkopen, die is iets kleiner. Ja. En wat misschien ook wel maakt dat je niet zo afgeleid wordt en als een gek kunt schilderen. Ja, en hij schijnt ook dat hij had zijn vrouw heeft daar later nog haar herinneringen opgetekend. Dat zijn mooiste atelier was, bijvoorbeeld. Wat hij heeft gehad op het Rokin. En hij kwam graag aan de stranden in Nederland. Hè? Ja. Er hangen ook in jullie tentoonstelling hangen schilderijen uit die hij gemaakt heeft in Zandvoort, in Scheveningen. Wat zocht hij daar, denk je? Nou, ook dat is weer zo dubbel. Dat hij nou, aan de ene kant, hij houdt gewoon van het strand, als een moderne vakantieganger. Lekker badderen in zee aan de ene kant. Maar aan de andere kant is de zee een metafysisch symbool voor die oneindigheid, voor eeuwigheid. En dus is hij er ook op een meer metafysische manier in geïnteresseerd. Nou, en dan heb je weer dat hele verhaal van ruimtelijkheid en hoe je die ruimte moet vangen. Dus je ziet bijvoorbeeld hij in 1928, dus dat zijn de jaren, dat die vette jaren, dan gaat het goed met hem. 1928, dan is hij in Scheveningen. Daar ontstaat, of naar aanleiding van het bezoek, ontstaat een serie schilderijen. Prachtig. We hebben er een paar in de tentoonstelling. Een schilderij Scheveningen vroeg in de ochtend, maar ook eentje midden op de dag vanuit een badcabine geschilderd, met allemaal objectjes op de voorgrond. Ja. En een schilderij dat een avond, een ondergaande zon, of de zon is eigenlijk net onder. En dan zie je weer dat hij zo'n opvallend formaat kiest. Zo'n hoog en smal formaat met zo'n lantaarn die ook nog als een extra kader dient. Dus daar al die stijl-elementen, al die ruimtelijke trucs die hij uit had, zien we dan ook allemaal terugkomen in eens zo'n serie schilderijen. Ja, het lukt hem uiteindelijk om naar Amerika te gaan. Nou, daar is hij ook bijzonder succesvol. Daar sterft hij uiteindelijk. En daar kunnen we straks nog even aan tippen. Maar ik was ook zo benieuwd naar wat jij te weten bent gekomen over zijn karakter en persoonlijkheid. Valt daar iets over te zeggen? Want ik heb begrepen dat het misschien niet zo'n hele aardige man was. Ja, dat... Dat heeft hij zelf ook gezegd, hè? Ja, dat zegt hij zelf ook. Dus op een gegeven moment een autobiografie heet dat dan. Maar het is een blaadje, zeg maar, met een paar stellingen die hij over zichzelf heeft opgetekend voor een kleine publicatie. Of een publicatie in kleine oplagen. En daarin schrijft hij dat Max Beckman een niet erg aardig persoon is. Dus dat best wel... Ook, ja, dat is, heeft ook een beetje een jolig karakter, moet ik zeggen, die autobiografie. Maar het is wel interessant, want waarom zou iemand van zichzelf zeggen dat hij dat hij niet aardig is? En dan zit ik dan over na te denken, wat betekent dat nou? Nou, kijk ook naar zijn zelfportretten en dan zie ik inderdaad iemand die niet... Beetje norse blik. Aardig is niet het eerste wat in mij opkomt. Dus misschien, kijk misschien naar iemand die in ieder geval bezig is met een beeld van zichzelf, van hoe die zich dan wil presenteren. Als ik daar nog meer over nadenk, als jij zegt, ik ben niet aardig, dan zeg je eigenlijk ook, ik doe geen compromis. Dat is niet waar ik mee bezig ben. Ik ben niet aardig, ik hoef ook niet aardig gevonden te worden. Ik ben een schilder. Ja, ik ben gewoon toegewijd aan de schilderkunst. En zo zien we hem ook. Zo zien we hem ook in zijn schilderijen als een zelfverzekerde figuur die totaal weet waar die mee bezig is. Of tenminste, zo zien we hem vaak. Ja, precies. Hij heeft het ook nogal uitgevonden, geloof ik. Hij vond de opkomende abstractere kunst niets meer dan behangsel. Vorm zonder inhoud. Schreef er ook kritische stukken over. Was hij zo zeker van zichzelf, denk je, en van zijn stel? Nou, zo heeft hij zich dan in ieder geval wel gepresenteerd. Wat jij nu aanhaalt, dat is dan weer alweer een stapje terug. Dus dan hebben we over Max Beckman, de jonge schilder in Berlijn. Dan schrijf je misschien dat soort stukken. Ja, dan... Kijk, want dan is dat ook allemaal nog iets nieuwer. Dan presenteert hij zich... Ja, is hij zo zeker van zichzelf? Want als je zijn werk ziet, en zeker als je zijn latere werk ziet, werk dat in de oorlog zit, dan zou ik niet zeggen, oh, deze man die weet precies hoe het zit. Of zo. Dan eigenlijk blijkt daar heel veel nervositeit uit. En het schilderen is dan veel meer een zoektocht naar het zelf bijvoorbeeld, of naar hogere werkelijkheden. Ik vind steeds juist die donkere, zware contouren die je op een gegeven moment zo in zijn werk gaat zien, heel erg... Ja, ik zei het net volgens mij al, een zenuwachtig, mysterieus. Het trilt en het beeft, als het ware. Nee, dat vind ik niet per se heel zeker. Ik haalde het net al even aan. Hij sterft in Amerika in 1950. En ja, het voelde toen ik daarover las dat hij toch een beetje in het harnas gestorven is. Weliswaar niet met een kwast in zijn hand, maar toch. Hoe is hij overleden? Vertel eens. Hij heeft een hartaanval gekregen op straat. Of hij was aan het wandelen naar het Metropolitan Museum. Want daar was zijn laatste zelfportret in een tentoonstelling opgenomen. Dus hij was hier naartoe op weg? Ja, hij wandelt daar naartoe. En hij overlijdt onderweg. Sterft op straat. Tot slot, voor mensen die nog naar de tentoonstelling willen gaan. We zijn daar echt in een vogelvlucht doorheen gegaan. Maar er is heel veel informatie, hè, bij de tentoonstelling over het leven ook van Beckman. Heb je een kijktip voor mensen die nog naar de tentoonstelling gaan? Een kijktip? Ja. Maar hoe kan je kijken naar de schilderijen van Beckman? Wat kun je mensen meegeven? Want het is nogal indrukwekkend. Ja, een woord wat wel vaker gebruikt wordt bij om het werk van Beckman te omschrijven is hermetisch. Dus gesloten. Lastig om te doorgronden. Hij ontwikkelt een beeldtaal die moeilijk kan zijn. Die heel persoonlijk is. Gebaseerd op allerlei bronnen. En mijn kijktip zou zijn, laat je daardoor niet ontmoedigen. Trek je er zelfs niks van aan. Ga de tijd nemen. En probeer, zo hebben we het ook echt geprobeerd te presenteren. We hebben de schilderijen ruim opgehangen. Ze krijgen echt ruimte op de wanden. En maak daar gebruik van. Ga rustig kijken, ga zitten. Laat het in je opkomen. Zo'n schilderij als bijvoorbeeld toneelspelers, triptiek. Denk in ieder geval het meest indrukwekkende schilderij van de tentoonstelling. Dat hij in de jaren 40 in Amsterdam schildert. Ga lekker zitten. Neem echt de tijd. Ga rustig kijken en laat alles over je heen komen. Dank je wel, Thijs. Dat kan nog tot 20 mei. Dan is de tentoonstelling eindigt die. In het Kunstmuseum Den Haag. En de titel van de tentoonstelling is Universum Max Beckman. Thijs de Raad, dank je wel. Conservator moderne kunst bij het Kunstmuseum Den Haag. Wat blijft Lijn? We vroegen wie op u een onuitwisbare indruk maakt of heeft gemaakt. Vandaag een bijzondere, herinneringen aan een dier. Was hij niet in de waterige uithoeken van Delfshaven, dan was hij wel bij het Rotterdamse café Het Pakhuis. Terraskat Lex, de lokale beroemdheid van Rotterdam-West. Hij kreeg zijn bekendheid na een onverwachte, maar korte ontvoering door twee onwetende vrouwen. Zijn eigenaar Hamp Harmsen vertelt over de kat. Ik wil het over Lex hebben. Lex, onze scheepskat. Lex, de kat van Delfshaven. De kroegtijger van Café Het Pakhuis. Lex, de terraskat. Lex overleed 20 februari. Toen we hem 's ochtends vonden, stond er een half uur later een groep toeristen op de kade die moesten aanhoren dat hier kat Lex woonde. De kat die gekidnapt was. Als het kabinet vorig jaar niet was gevallen, had hij op de voorpagina gestaan. Nu stond hij op pagina 2. Zelfs buiten Nederland was hij nieuws. Knijpenkat Lex brengt kans Nederlanden in beroering. Lex had ook een Brits evenbeeld. Bailey, de pupcat. Lex genoot van de aandacht, maar bleef stoïcijns en grumpy. Hij vond het prima als hij gefotografeerd werd. We hebben op beeld dat er twee rijen dik toeristen onze Lex stonden te fotograferen terwijl hij voor het café op de tafel zat. Lex, die toen we met ons schip bij een eilandje lagen en hij ook even mocht vertieren op het eilandje, zich een moment bedacht toen wij teruggingen naar het schip om te eten en hij achterbleef. Hij zwom gewoon naar het schip, beklom de watertrap en was zeer geïrriteerd dat we hem hadden achtergelaten. Lex, die achter ons aanliep en klagend miauwde als we met de auto weggingen. Hij wilde mee. Je hoefde maar de deur te openen en hij sprong in de auto. Lex, die vanaf de kroegtafel voor het café alle honden in de buurt kende en net deed of ze er niet waren. Lex, die aankwam lopen als we thuis kwamen en ons begroette. Lex, die er nu niet meer is. De allemanskat van Delfshaven, die de buurt met elkaar in verbinding bracht. Lex, onze lieveling. Onze scheepskat. Ons gezinsgenoot. Rust zacht, Lex. Hamp Harmsen over Lex, de kat van Delfshaven. Nou, als u ons een verhaal wilt vertellen over iemand die op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt, mail ons dan naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. In het tweede uur de podcast over muzikant en producent Tom Pintens. En aandacht voor Benoît van Innes, docent, kunstenaar, tekenaar en cartoonist. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. NPO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Zürich hebben honderden mensen meegedaan aan een waken tegen antisemitisme. Aanleiding was het neersteken van een orthodox-Joodse man in de Zwitserse stad op zaterdagavond. Hij raakte levensgevaarlijk gewond, maar zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Voor het incident is een jongen van 15 opgepakt. Zijn motief wordt onderzocht en daarbij wordt volgens de Zwitserse politie nadrukkelijk gekeken naar mogelijk antisemitisme. En lokale moslimorganisaties die hebben de aanval veroordeeld. In Zürich zijn veiligheidsmaatregelen rond Joodse instellingen vergroot. Gewapende bendes hebben zaterdagavond de grootste gevangenis van Haiti aangevallen in de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens een lokale krant is een aanzienlijk aantal gevangenen bevrijd, onder wie belangrijke leden van zeer machtige bendes. De gevangenispoort zou openstaan en bewakers of agenten zouden de benen hebben genomen. In en rond Port-au-Prince ligt het sociale leven zo goed als stil door het opgeleide bendegeweld. En verschillende criminele groepen lijken samen te werken tegen de regering van premier Henri. Die wil Afrikaanse troepen de orde laten herstellen. In Moskou hebben gisteren opnieuw duizenden mensen in de rij gestaan om afscheid te nemen van Alexei Navalny. Het is de derde dag op rij dat mensen een eerbetoon brengen bij het graf van de omgekomen oppositieleider. De woordvoerder van zijn familie bedankte iedereen voor het eerbetoon. En de Belg Dimitri van den Berg heeft de UK Open Darts gewonnen. Hij won de finale ternauwernood van wereldkampioen Luke Humphries met 11-10. Van den Berg begon sterk, maar de wereldkampioen kwam daarna sterk terug. Vanaf 9-8 kreeg de Belg het ene na het andere matchpoint, maar bleef hij maar missen. Uiteindelijk gooide hij de wedstrijd dus wel uit. Het weer nog, het koelt vannacht amper af naar 4 tot 7 graden. Overdag een stuk koeler dan de afgelopen dagen door een naar het noordwesten draaiende wind. Het wordt 9 tot 12 graden met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft met Lara Bilirense. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. In dit tweede uur hoort u over de Belgische muzikant en producent Tom Pintens. Maar nu eerst aandacht voor Benoît van Innes, docent, kunstenaar, tekenaar en cartoonist die vorige week overleed. Zijn kenmerkende humoristische en absurde portretten van het burgerleven en de snobistische kunstwereld sierden in de jaren 80 Belgische en Nederlandse kranten. Als eerste Belg ooit tekende hij een cover voor The New Yorker. Met succes, waarna hij meer dan 30 covers voor het tijdschrift maakte. Zijn kenmerkende elementen? Nou, simpele lijnen, abstracte kleuren en olijfbomen. Mijn vader hield enorm veel van bomen. Hij was wel juridisch adviseur, maar in zijn vrije tijd was dat tenier. En een van de eerste werkjes dat mijn vader gekocht heeft, was een boom. Zo'n half geschilderde boom. Hij had dat ingekaderd. Toen mijn ouders overleden zijn, heb ik dat werk terug meegenomen bij mij. En ik heb dat hangen aan mijn muur. Veel, veel, veel, veel later ben ik dan begonnen met olijfbomen te tekenen. Inspiratie van zijn vader en de liefde voor het plukken van olijven resulteerde in de terugkerende olijfbomen in zijn werk. Vanaf de jaren 90 omarmde Benoît naast zijn tekeningen ook beeldende kunst. Hij transformeerde muren van gebouwen tot kunstwerken. Maar dat werd geen succes in de kunstmarkt. Tot de tragedie van 22 maart 2016. Brussel wordt getroffen door 3 bomaanslagen. Een van de bommen gaat af in metrostation Maalbeek, waar Benoît op de tegelmuren 8 portretten had gemaakt als symbool van de alledaagse reiziger. Maar het is wel zo dat ik op dat moment absoluut niet wou denken aan de relatie mijn werk en Maalbeek. Het was absoluut niet belangrijk. Het belangrijkste was de catastrofe. Wat is er aan gebeuren, waarom, enzovoort. Mensen raken gewond en er ligt een hoop puin. En wonder boven wonder blijven de portretten van Benoît volledig ongedierd. In één klap wordt zijn werk wereldberoemd. Ja, natuurlijk niet op de manier die hij had gewild. En dan op het einde van de dag kreeg ik een telefoon van een van mijn dochters. En een van mijn dochters zegt, papa, jouw portretten circuleren op de sociale media's. En ze zijn nu al een soort symbool geworden van de portretten van de anonieme slachtoffers. En dan vanaf dat moment ben ik eigenlijk overrompeld geweest door telefoons, door media. Belgische media, Italiaanse media, Duitse media, Spaanse media. Ja, iedereen belt hem. Want de 8 portretten worden symbool voor de slachtoffers van de aanslag. Benoit wordt gevraagd om nieuw werk te maken in memoriam. Hij maakt een olijfboom. En dat mijn werk en dat het werk van een kunstenaar door omstandigheden in het leven buiten mijn om een nieuwe betekenis krijgt voor vele mensen, dat raakt me wel. Ja. Dat laat me niet onverschillig natuurlijk. Ja. Tijdens de COVID-pandemie bereikt Benoit weer het internationale publiek. Dit keer met zijn quarantainetekeningen. Om de isolatie iets wat vrolijker te maken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn vrienden, besluit hij elke dag een nieuwe tekening te maken. Het online versturen van dat werk ging alleen niet zo soepel. Ik ben zelf zeer slecht op het gebied van sociale media, Instagram en Facebook en zo. Ja, ik begon het op te sturen naar vrienden en zij stuurden het dan door naar andere mensen. En dan nu kreeg ik reacties van onwaarschijnlijk veel mensen, ook het buitenland. Dat is een soort hype. Ja, ook dat liep weer uit de hand. Deze tekeningen stuurde hij één voor één handmatig naar zijn vrienden. Waaronder medekunstenaar en vriendin Tatjana de Munk. En daar hebben we nu contact mee. Tatjana, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja. Tijdens de pandemie ben jij mede door zijn tekeningen hechter geworden, hè, met Benoit. Wat heeft hij voor jou betekend in die tijd? Eigenlijk heel veel. Die pandemie die is plots komen opdagen eigenlijk heel snel. En ik heb eigenlijk afgezonderd gezeten in Oostende aan zee, alleen, gedurende een lange periode. En hij was toen de vriend van mijn beste vriendin. En zo is dat gekomen dat hij eigenlijk is, we zijn beginnen bellen met elkaar. Dus elke ochtend belde hij mij wakker. Hij was mijn wekker. Dus hij maakte dat ik 's morgens opstond, want voor de rest had ik weinig reden en weinig structuur in mijn dagen. Dus hij belde mij en dan spraken wij. En dan maakten we grapjes en dan spraken we over van alles. Over corona, over de wereld, over zijn lief, over God weet wat. En dan was dat lachen en dat waren zeer fijne momenten. Dus dat was zeer belangrijk. En dan haakte hij in. En voor hij inhaakte, zei hij, nu ga ik Anne wakker maken. En dan lachten wij en dan zeiden wij, dat is het zwaarste moment van de dag. En dan begonnen wij eigenlijk allebei onze dag. En dan begon hij te tekenen en te werken. En dus de verhalen die wij toen maakten eigenlijk over de telefoon, heel vaak kreeg ik dan tekeningen in mijn brievenbus in Oostende. Tekeningen die hij maakte en hij stuurde die dan met de post. Maar dat waren dan getekende en geschilderde enveloppen. Heel vaak met een half adres, met een stuk adres, met een verkeerd adres, met een halve naam. Die getekend waren en die kwamen altijd toe. Dus maar, die postbode wist dat. Maar wat ontzettend lief. Wat voor persoon was Benoit? En waar heb je het juiste woord gebruikt? Hij was ontzettend lief. Dus ik noem hem het man met het grote hart, maar dat is ook zo. Dus met een zeer groot hart voor vriendschap. Geen gemakkelijk man, een gulzig man in alles wat hij deed. In plezier maken, in vrienden maken, in graag zien, in eten, in lekker eten, veel eten, in drinken, veel drinken, te veel drinken. In al die dingen was hij gulzig en vrolijk en exuberant. Hij was een zeer exuberant man. Die absurde en humoristische tekeningen en de kunstwerken, was dat misschien ook een reflectie van zijn persoonlijkheid? Hoe ja, zie jij dat? Ja, absoluut. Dus zeker in zijn kleine tekeningen die hij maakte tijdens de lockdown, want daar heb ik het nu eigenlijk vooral over. Ja. Dat maakte de dag van heel veel mensen goed. He, het leven was toen zwaar voor heel veel mensen, maar dus dat moment dat mensen ook per mail die tekeningen van hem elke dag kregen, dat was een spiegel die wij allemaal kregen. En daar zat humor en daar zat warmte in. En dat maakte dat je de dingen relativeerde. Ja, het was eigenlijk heel belangrijk voor veel mensen toen. En dat was natuurlijk Benoit. Dat was zijn humor. Mm. Enkel hij maakte die grapjes. Die waren compleet absurd. En dat moment, hè, na die aanslag in 2016, toen hij bekender werd als kunstenaar, hoe heeft hij daarnaar gekeken? Ja, ik denk dat hij daar straks in dat interview dat eerder gepasseerd is, dat hij dat zelf zegt. Verbijsterd, denk ik. Hoe plots op een paar uur tijd zijn naam ineens op een heel bizarre manier bovenkomt. Nooit de bedoeling geweest natuurlijk. En ineens kreeg hij interviews en weet ik wat over zijn kunst die ineens het gezicht werd. Wat nooit de bedoeling was geweest natuurlijk van de mensen die daar omkwamen en van terreur. Mm. Dus dat was niet makkelijk voor hem. Nee. Maar heeft u er toch ook wel kunnen genieten op de een of andere manier? Dat die bekend werd? Of lag daar te veel een smet op? Nee, geen smet. Nee, ik denk niet een smet. Want hij heeft het ook heel mooi gedaan. Hij heeft dan daarna iets anders gemaakt. Die olijfboom. Een teken van vrede. Van al het mooie. Was zijn antwoord eigenlijk op terreur? Dus dat is eigenlijk een zeer mooi antwoord geweest. Dus een smet zeker niet, maar ja, zijn naam blijkt wel verbonden aan die plek. Ja. Dat, ja. Wat kenmerkt de tekeningen van Benoit, als je ze zou moeten omschrijven? Want je bent zelf ook kunstenaar natuurlijk. Hoe zou jij ze omschrijven? Heel divers. Hij heeft eigenlijk heel veel verschillende dingen gemaakt. Hij heeft zijn begintekeningen en de covers. Van de New Yorker, waar allemaal heel specifiek. Dus zijn stijl toen was kleurrijk, maar heel strak. Er waren altijd heel strakke figuren die in een situatie zaten. Heel, heel kenmerkend, heel, heel herkenbaar, het werk van Benoit in die periode zeker. En dan is hij abstracter gaan werken en op tegels gaan schilderen. Hij ging daarvoor naar Portugal. Dus... Hij ging daar weken werken. Echt gewoon schilderen direct op tegels, op witte tegels. En dat was ander werk, hè? Echt heel ander werk. Ja, het is waarom ik zeg ook heel divers. Hij maakte echt heel verschillende dingen. Dan de kleine tekeningetjes die hij maakte voor familie, voor vrienden. Waar iedereen zich ook in herkende in die situaties waar hij dan een parodie op maakte. Dat was dan nog weer een heel andere ding. Ik heb hier... Mijn kamer waar ik nu zit ook vol. Ik bedoel, ik kijk op twee grote tekeningen van hem... waar gesprekken met God zijn. Waar, het is moeilijk te beschrijven, maar... Het is een hond en een vogel die eigenlijk met een glas wijn en sigaretten... tegenover elkaar zit aan tafel. En de titel daarvan is A table... gesprek met God aan tafel. Hij zit gewoon te kletsen met tegen God aan tafel, rokend en drinkend, over het leven. En telkens daaronder staat er een ander zin in het gesprek met God, maar eigenlijk schitterend. Ja, daar kijk ik niet naar. En zijn dat tekeningen die tijdens jullie gesprekken zijn ontstaan, als het ware? Of hoe is dat? Nee, dat weet je ervoor. Dat zijn tekeningen van net ervoor, als ik mij niet vergis. Okay. Ja, dus hij werkte, hij was een veelwerker. Hè. Dus... Hij werkte elke dag, hè. Dat was geen frivole werker, dat was een keiharde werker. En terwijl je met ons praat, kijk jij dus nu naar de tekeningen van Benoit? Ja. Nou, en naar een envelop, die ligt naast mij. En naast? Naar een van de enveloppen. Oh, echt? Ja? Ja, dus gewoon geen achternaam. Gewoon voor Tatjana. En dan het adres erbij. Het adres was verkeerd en de post heeft er dus blijkbaar iets anders op geplakt. Zie ik nu. Het post was verkeerd. Nou, dat is in ieder geval wat je nog hebt van Benoit. Wat moet sowieso van hem blijven en wat blijft van Benoit? Als je aan zijn persoonlijkheid denkt of aan zijn tekeningen. Het mag van alles zijn. Ja, het is gewoon alles. Ik zeg het, al het mooie. Al het mooie dat hij achterlaat aan beeld om te beginnen. En plus ook zijn gelach. Als ik aan hem denk, dan zie ik gewoon zijn ogen schitteren. En zijn lachje was zijn lachje. Er is geen ander lachje. Ja, er is maar één Benoit. Er was maar één Benoit. En ze is er geen tweede. Geen tweede zoals hij. Benoit is Benoit. En dat zal nooit vervangen worden. Dank dat je met ons stil wilde staan bij zijn overlijden, Tatjana. Ja, dus dat wordt even wennen. Ja, dat geloof ik graag. Je mist hem, hè? Ja, ik mis hem. Kan ik me voorstellen. Ja. Nou, bijzonder fijn dat je even over hem wilde praten in onze uitzending. Ja. Dank je wel, Tatjana. Een fijne avond nog. En nu ook, Tatjana de Munk. Medekunstenaar en vriendin van Benoit van Innes. Hij is 63 jaar geworden. is het voor sommigen te laat. O, zo dichtbij, dichtbij, dichtbij de bron, dichtbij het ei. O, zo dichtbij, ben zo dichtbij, dichtbij de wortel, dichtbij mij. Met gepaste afstand wordt het vuilnis opgehaald. Dichtbij van Roast Beef, de band, waar de Vlaamse muzikant en producer Tom Pintens nauw bij betrokken was. Hij was alom tegenwoordig in de Belgische muziekscene, maar niet op de voorgrond. Hij was meer een rechterhand dan een frontman. Hij speelde in bands als het Zesde Metaal, Roast Beef dus, waar we net een nummer van hoorden, en Zita Schoen. Ook was Pintens mentor van Tamino. Maarten Westerveen volgt zijn spoor terug met Roos Rebergen van Roast Beef, muzikant Robin Aerts en Toms moeder Gerda Pintens. Het is een zwoele augustusavond en rijen hebben zich voor het feerieke openluchttheater De Rivierenhof gevormd. Duizenden, waaronder een who's who van de Vlaamse muziekscene, staan te wachten om Tom Pintens een laatste eer te bewijzen. Het is een avond die door het verdriet heen vooral dat probeert te eren dat alle aanwezigen tot Tom aantrok. Een onstilbare liefde voor een leven door muziek. Het was, zoals hij zelf zei, zijn eerste taal. Ik zit aan de keukentafel bij zijn moeder Gerda. Toms lachende ogen kijken vanuit een kleine fotocollage vriendelijk toe. Een koffer knipsels, een trotse collectie persberichten, is over het tafelblad uitgevloeid. Voor elke band een kleurig mapje en het zijn er vele. Soloprojecten, bands, theaterstukken. De lijst met wie Tom niet gespeeld heeft is korter. Ik vraag Gerda wanneer zij het vermoeden had dat er een muzikant in haar kind school. Ah, ik heb nooit eigenlijk dat vermoeden gehad. Dat was er ineens. Hij vroeg toen hij zes was om naar de muziekschool te mogen gaan. En wij wisten totaal niet waar dat van kwam. Want wij zijn in de familie helemaal niet muzikaal. Dus ja, ik ging dan met hem naar de plaatselijke muziekschool. En de directeur zei dan van, och, manneke, 6 jaar, jij kunt hier niks komen doen. Want eigenlijk moet je al een notie hebben van breuken om te weten wat een halve en een vierde noot is. Dus eigenlijk moet je nog een paar jaar wachten. Maar ja, toen zette hij het op een huil en hij wou absoluut muziek maken en leren. En ja, die directeur zei dan van, ja, oké, we schrijven u in. En naar mij toe zo van, dan doen we dat jaartje nog eens een keer over. Maar ja, op het einde van het schooljaar was hij de eerste met noten leren en mocht hij een instrument kiezen. En dan was het direct een piano. Ja, wij vielen achterover. Wij zijn al begonnen met een piano te huren. Want wij dachten, ja, misschien is dat geen lang leven beschoren. Maar ja, dat ging heel goed. Dus ik ging elke week met hem naar de pianoles. En thuis mocht ik de blaadjes omdraaien. En dan op het einde van de les speelde dan zijn leraar zo nog een muziekje voor mij. Zo, like, voor Elise bijvoorbeeld, zo van die populaire dingen. En hij vond dat geweldig. En ja, zo is hij erin getameld eigenlijk. En het jaar daarop was het weer zo goed, zijn resultaten, dat hij nog een instrument mocht kiezen. En dat werd dan een klarinet. En dus bij ons was er altijd muziek in huis. Tom was bezeten van zijn piano. Die kwam van school en dat was direct spelen. Met die kleine handjes nog, want hij kon dan nog niet overal bij. Hij deed dan ook oefeningsjes met zijn handen om zijn vingers zo ver mogelijk te kunnen spreiden. Om toch maar bij die noten te kunnen. Ja, dat was wonderlijk. Dat was ook wel heel verwarmend. Dat was leuk. Wat is het grootste verschil tussen de kunstenaar Pintens en uw zoon Tom? Oh, eigenlijk is dat niet zoveel verschil tussen... Tom was muziek. Je kon dat niet scheiden eigenlijk. Ik kwam dikwijls zondagochtenden hier ontbijten. Allee, dat was laat ontbijten. Dat was al mee een brunch met de kinderen en met zijn partner. En dan stond er muziek op of de radio speelde. En hij kon dan zo ineens wegvallen uit het gesprek en dan was zijn oor al op iets gevestigd waar dat hij dan al zelf van alle fantasieën, muzikale fantasieën bij maakte, denk ik. Hij was zo snel afgeleid door geluiden. Hij was eigenlijk altijd met geluid bezig, altijd. Elk geluidje, alles, ook hinderlijke geluiden. Dat was zo van, oh nee, deze kan ik niet aan. Zo. Ja, dat was heel zijn leven, was eigenlijk geluid. Tom Pintens begon in de jaren 90 naam te maken met bands als Moondog Jr. en Zeta Swoon. De Vlaamse muziekscene ervaarde een ware explosie in creativiteit en populariteit. En Toms bands waren een essentieel onderdeel van die house. Het bracht de jonge Robin Aerts naar een van zijn shows. Robin is sinds jaar en dag lid van Het Zesde Metaal. De band waar Tom de laatste 10 jaar ook lid van was. Maar van dat soort samenwerkingen kon de tienerversie nog niet dromen. Ik weet nog perfect waar dat ik Tom voor de eerste keer heb gezien. Dan was ik 16, 17 jaar. En dat was in de Monty hier in Antwerpen. En ik was uit het kleine dorp waar ik vandaan kom naar Antwerpen gekomen om naar de Evil Superstars te kijken. En ik kwam daar Tom tegen, waar ik van wist, dat is die gast van Moondog Jr. En die had koekjes bij. En ik vroeg, heb jij koekjes? Mag ik koekjes? En die heeft mij toen meegenomen naar de backstage en mij daar koekjes gegeven. En dat was de eerste keer dat ik dus Tom zag en sprak. En dat opende voor mij direct de mogelijkheid van, wauw, zo makkelijk kan het zijn om in Antwerpen de muziekscene binnen te stappen. Dus dat was de allereerste keer dat ik Tom zag. En dan heeft het toch weer 10, 15 jaar geduurd eer dat we elkaar terug tegenkwamen in het... dat we elkaar echt spraken. Maar dat betekende dus, toen jij hem voor de eerste keer zag, was hij in ieder geval in jouw dorpsogen al een bekende Vlaming, een bekende muzikant? Een bekende muzikant, een wereldster voor mij. Ik was echt fan van Moondog Jr. En het was de jaren 90. Het was heel die Deus-scene dat hier in Antwerpen was, waar dat Moondog Jr. ook deel van uitmaakte. Dus voor mij was het echt een vedette om tegen te komen. Wat maakte dan dat je dan toch naar zo'n man toe loopt? Ik weet niet wat ik die avond had, want ik ben eigenlijk best verlegen, maar ik denk dat ik misschien indruk wou maken op mijn toenmalig liefje. Het zal eerder zoiets geweest zijn. Had je al dromen van band zelf, van muziek? Ja, ik speel zelf in groepen sinds ik 9 jaar ben. Dus ik zeg mezelf ook al volledig Werchter spelen toen. Dat was al een droom. Die droom was er. Het was een idool, ja. Wat voor man sprak je nou eigenlijk aan daar? Tom is eigenlijk... En dat was vanaf dat eerste moment duidelijk. Tom is iemand als hij zijn blik op jou liet vallen. Zijn licht op u scheen. Dat is een van de mooiste lichten die ooit op mij geschenen hebben. Hij gaf u zoveel vertrouwen. Met gewoon een openheid waar dat hij mee naar u of naar de wereld kon kijken. Een heel lieve, zachte man, eigenlijk. Tom wou altijd de muziek die heel de tijd in zijn hoofd speelde. Want ik ben daar zeker van dat non-stop was en ook heel vermoeiend was met momenten. Die wou dat gewoon horen. En Tom genoot ook heel hard van... vond het ook heel belangrijk om met de juiste mensen te spelen. En voor hem ging dat niet over geweldige muzikanten. Dat moesten de juiste muzikanten zijn. En dat heeft Tom altijd heel goed begrepen. Je kunt spreken over patserschap, echt chique muzikanten. En dan heb je de klungelschap. En je hebt de juiste combinatie van mensen nodig om tot iets moois te komen. En Tom wist dat te sturen en de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. En die juiste mensen ook nog eens de juiste plaats en de juiste functie te geven. Maar dat ging allemaal over hetgeen dat hij in zijn hoofd hoorde naar buiten te kunnen brengen. En tegelijkertijd zocht Tom ook altijd de gemeenschap van een groep op. Van een band, vond hij heel belangrijk om een soort van familieband mee te hebben. Tom was echt een groepspersoon. De krantenmorgen noemde Tom een unieke muzikale duizendpoot. Dat school niet alleen in zijn veelzijdigheid als muzikant, maar ook in de rollen die hij buiten het podium speelde. Ik ben in de Antwerpse woning van Roos van Rebergen, zangeres van Roosbeef. Tom speelde tot het einde in de band, maar begon ooit als haar producer. Voor Roos was Tom een onvoorstelbare invloed en een uniek talent. Tom was... Ja, dat is moeilijk omdat je hem natuurlijk kent. Maar ja, hij is er nou niet meer, dus nu kan je dat ook zeggen. Maar als hij er zou zijn, zou ik het ook zeggen. Hij is echt een geniale muzikant, sowieso. Maar dat klinkt ook zo niet dekkend, vind ik. Dus dat dekt de lading niet. Hij was een van de grote van muzikanten. In hoe hij was, maar ook hoe zijn hoofd werkt. Of in hoe hij dingen verzon. En echt een... Genie vind ik ook geen woord van niks, maar dat was hij wel. Hij had het echt of zo. Hij zou het bepaalde scheid wat je moet hebben en de bepaalde drang om heel erg voor datgene te kiezen. Wij speelden in Zwolle op het Bevrijdingsfestival en wij vielen in. Wij bestonden met Roosbeef net een half jaar of of een jaar, ik weet het niet. En wij mochten op het hoofdpodium mochten wij invallen. Maar omdat we een beetje opkomend waren. En Zita Swoen speelde voor ons. En daar speelde Tom natuurlijk in. En ik was ook wel echt fan van Zita Swoen. Dus wij mochten voor... Zita Swoen een half uurtje spelen. Met alles wat we hadden. Want dat was niet zoveel. En Tom stond naast mijn ouders. Die waren er ook. Ik was 17. Ik was 18, denk ik. En Tom stond daar naar ons te kijken. En ik heb er later nog een soort filmpje van gezien. Dat je zag hoe blij die naar ons keek. En toen vroeg hij meteen... toen ik van het podium af zat, heb je een producer? En ik zei nee, en ik wist echt niet wat een producer was. Want dat klinkt heel stom, maar dat wist ik gewoon echt niet. En toen zei hij, ja, mag ik dat dan zijn? Ik zei, ja, is goed. Dat was mijn eerste kennismaking met Tom, ja. Kun je even uitleggen wat een producer precies is eigenlijk? Er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet weten. Maar ik geloof dat je het opgezocht hebt onderhand, dus je weet het nu wel. Maar wat is een producer eigenlijk? Dan val ik echt door de mals. Nu weet ik waarschijnlijk nog niet. Oh. De Tom die draait zich om. Een project. Ja, ik kan het echt niet uitleggen. Iemand die er gewoon is, die het muzikaal ja, denkt van dit heb ik nodig. Of het gewoon een beetje de basis van hoe het opgenomen wordt. En die de keuzes maakt van we gaan die kant op. Of die, ja, die het overzicht bewaart, denk ik. En iemand die het stuurt van hoe het moet klinken. En die een producer hoeft ook niet per se de mixer te zijn. Maar het is meer iemand die, ja, die beslist van hoe gaat het klinken. We hebben die liedjes en hoe, ja, dat is het wel, denk ik. Wij kwamen dan bij Tom in zijn studio. En dan, dat was ook dikwijls zo met Tom, dat hij zei van... Mam, kom even in de studio, ik moet dit laten horen. En dat was met Amino, jong. Dan had hij iets opgenomen met Amino. En hij zei, je moet eens luisteren, wat vind je daarvan? Ja, dat was hemels, hè. Die stem van Amino, dat was... En dan kon hij zo blij kijken en echt ontroerd van... Mooi, hè? Mooi. En met Roos was dat net hetzelfde. Zo van, ik heb iemand ontmoet, ik heb een concertje gezien in Nederland. En ik stond dan per toeval naast de papa van Roos, die aan het spelen was. En ik wist dat niet. En ik zei dan tegen die man naast mij, amai, wel goed, hè? En die man zei dan, dat is mijn dochter. Oh, wauw. Ah ja, ik wil haar straks wel even spreken. En zo zijn ze dan, hebben ze elkaar ontmoet eigenlijk. En is Roos beginnen spelen en dan opnemen bij Tom in de studio. En ja, is er wel een hele mooie vriendschap geweest tussen die twee. Dat was wel heel tof. Waarom denk je dat hij zich zo aan je aanbouwt? Wat zag hij, weet je dat? Ik denk, want echt heel goed was het niet of zo. Ik denk heel erg de jongheid, maar ook de durf, denk ik. En van het, we hebben niks te verliezen. Ik geef alles wat ik heb. En ja, het vreemde ook wel, wat ik denk ik toen heel erg had. En dat vond hij denk ik heel... ja, ik weet niet wat hij ervan vond, maar dat trok hem wel aan. En ik heb later ook wel, als hij dingen mooi vond... of wat hij tot aan het einde heeft gedaan... is zich laten omringen met jonge mensen. Die met Tamino bijvoorbeeld, die toen hij net opkwam... toen was Tom daar al mee aan de haal, zeg maar. Weet je wel, had daar wel talent. Ik wil me niet, zelf niet vergelijken met Tamino... maar het is wel zo dat Tom het kon zien in mensen of zo. En ik denk dat hij op dat moment dat in mij zag... Tom was op het hatelijke toe ongelooflijk snel met het bedenken van arrangementen, met het bedenken van structuren, met extra lijnen die er nog bij verzonnen moesten worden. En die deed dat met zo'n snelheid dat je er voor een groot stuk maar bij kon staan en kunnen denken van ja, dit had ik misschien ook ooit bedacht, maar dat had mij wel nog 2 weken geduurd. En nu sta jij hier al met, voilà, ik heb het. Het meest hatelijke dat ik ooit heb gezien bij Tom was... ik had met Wenners een nummer opgenomen waar we van dachten... enkel akoestische gitaar en stem. Maar dat was niet voldoende. En Wenners speelt dat nummer voor aan Tom. Die schrijft op een partituur noten op. Dus terwijl hij het voor de eerste keer hoort... dat is de pianopartij dat het is geworden... Perfect waar dat je stond. Ik zocht naar uw lippen, maar hier hield uw mond. Ik had de bizze niet zien aan, ik had er niet echt op gekleed. Blijven zitten, ik weet niet hoe lang, en ik heb uw woorden het zweet. We hingen onderwee. Nat van de regen. En dat was zo mooi, maar zo hatelijk. Heel lastig om met zo iemand uw eigen ding nog erbij te kunnen doen. Maar het lukt, hij gaf daar wel ruimte voor. Ik denk dat hij ook soms gewoon... heel bewust zweeg van... Nee, bedenken jullie maar iets. Gewoon om ons ook de kans te geven. En dat was ook mooi, want wederom, hij was een groepspersoon. Hij vond ook dat iedereen zijn ding erin moest kunnen zitten. Hoe is jouw eigen kunstenaarschap eigenlijk veranderd door die samenwerking? Ik heb er heel veel meer... ik heb mezelf leren beschouwen als kunstenaar. Omdat ik ook van hem de erkenning kreeg voor hetgeen dat ik bij te dragen had of bijgedragen heb. Hij gaf die erkenning en ik heb altijd iets gehad van als zo iemand mij erkenning geeft, dan wil dat zeggen dat ik misschien ook echt wel iets bij te dragen heb. Dus ik denk, en zonder zelfvertrouwen is het eigenlijk onmogelijk om een functionele kunstenaar te zijn. Want dan wordt de interne criticus zo machtig dat je toch niks meer naar buiten brengt, dus ook stopt met kunstenaar zijn, officieel. Tom was geen voorman, maar wat de voorman of voorpersoon of vooral moet bezig zijn met het publiek. Uw front is eigenlijk uw etalage. Die moet bezig zijn met... Dat is de salesafdeling van uw bedrijf. En Tom is altijd meer bezig geweest bij... Wat doet de band hier? Eigenlijk is het echt een dirigent altijd geweest. Die heel vaak gewoon naar de band ontkijken is. En hij had wel het ego om ook van voor te staan. En hij vond het ook wel fijn om ook de ster te zijn. Maar eigenlijk... In mijn ogen heb je de front in naar de zaal kijkt en was Tom toch meer bezig met hetgeen wat er op het podium gebeurde. Dus ik denk dat dirigent is de rol die hij voor zich heeft genomen, die staat ook met zijn rug naar het publiek. En Tom stond niet met zijn rug naar het publiek, maar heel vaak, emotioneel gezien, volgens mij wel. Omdat hij te veel bezig was met... die is een beetje aan het trekken of die is wat aan het duwen... En dat kon hij gewoon heel goed sturen. En zo iemand heeft iemand die dat aan de etalage is ook echt nodig. Want die moet in de mogelijkheid zijn om heel de tijd op een groep te kunnen vertrouwen. Zonder die te kunnen zien, want het is dan allemaal achter hem of haar. En Tom pakte daar die goede rol over van... Ik zal de tussenpersoon zijn tussen de winkel en het magazijn. Nu denk ik de hele tijd, als ik nu ding, het lukt niet zo goed op dit moment om met het schrijven nog. Ik denk wel nu vaak, wat zou Tom doen? Nou ja, dan stop ik hem maar mee als ik daaraan denk. Maar ik denk, ik heb heel veel van hem geleerd. Gewoon in ongeveer de laatste serieuze gesprek wat ik met Tom heb gehad. Toen zat ik er wat doorheen of ik was er gestopt met management en dingen. En dat heb ik nu nog steeds. Dus wie, als iemand wil... Nee, maar toen zei Tom, of ik was aan het zoeken van... Ja, wat ga ik hierna doen of zo. Nou, de plaat was uit en ik had er misschien nog meer verwachtingen van gehad. Of wat dan ook, ik weet het niet. Of ik weet het heel goed trouwens, maar... En toen zei Tom van, ja, maar Roos, misschien moet je hierna gewoon even iets doen wat je leuk vindt. En nu ben ik de hele tijd aan het zoeken wat ik leuk vind. Ik vind het heel moeilijk, want Tom was er zo ontzettend goed in dat hij zoveel plezier uit alles haalde. En ik was er soms zo... Ja, ik genoot er zo van om dat te zien bij hem. Dat hij alles zo op een aantrekkelijke manier kon doen. Hoe die at, of hoe die bewoog, of hoe die muziek luisterde. Ik weet niet, het is zeer aantrekkelijk om te zien, zijn mensheid. En nu denk ik daar steeds aan van, wat Roos graag. Weet je wel, je kan met iedereen werken, met wie je wilt, of toch veel in ieder geval. En doe dat, ga iets leuks doen. Als je een foto van Tom opzoekt, tref je twee soorten. Eentje met vele voorbeelden, de ander heeft er feitelijk slechts een paar. In het eerste soort zien we telkens weer een blakende, vitale man. Wilde krullen die een open, nieuwsgierig gezicht omlijnen, met altijd weer die schitterende ogen. Het tweede soort is een kleine reeks van 3, misschien 4 foto's, allemaal thuis opgenomen. Ze tonen een uitgemergelde Tom. Het magere lijf in een Hawaii-hemd gestoken. De krullen zijn nog even fier, maar flink vergrijsd. De ogen nog even krachtig, maar getekend door de harde strijd met darmkanker. Zijn moeder was de eerste die het nieuws hoorde. Ja, ik weet het nog perfect. Ik stond in de badkamer en hij was op consultatie geweest bij een specialist, een maag-darm. En er waren al een paar onderzoeken gedaan op voorhand, waar ik niks van wist. En toen belde hij mij en hij zei: mam, jij bent de eerste aan wie ik het vertel, maar het is niet goed. Er is een tumor ontdekt in mijn dikke darm. En er moeten nog onderzoeken gebeuren. En ik heb aan die dokter direct gevraagd: ga ik nu dood? En de dokter heeft gezegd: mam, dat ik niet direct dood ga. Dat ze er wel alles gaan aan doen om mij te helpen. Dat was eigenlijk de eerste keer. En dan, ja, naarmate de onderzoeken vorderden, ja, dan volg je dat mee op en dan ben je angstig. En dan weet je van, nu is er dit gebeurd en dat gebeurd van onderzoeken. En dan wacht je op een telefoontje van, het is goed, het valt mee. En er kwam geen telefoontje en dan stond hij aan de deur. En dan, ja, dan wist ik van, het is niet goed, want anders zou hij niet speciaal tot hier komen om het te zeggen. En toen bleken er uitzaaiingen te zijn in zijn longen en in zijn lever. En toen, ja, is mijn wereld ingestort. Wat kan je dan op zo'n moment nog doen? Ik? Voor mezelf? Oh ja, en als moeder? Als moeder. Hopen, hè, hopen. Dat is heel bizar. Ik heb zelf een medische opleiding gehad. Dus ik wist eigenlijk onmiddellijk van, dit komt niet goed. Ja, dadelijk wist ik van, oh, we gaan hem moeten lossen, we gaan hem moeten afgeven. Maar, ja, dat is heel bizar. Ik zou vroeger gedacht hebben van, als dat mij overkomt, dan stort ik in. Dan. Maar toch komt er dan altijd een beetje hoop. Want dan worden de behandelingen opgestart. De reactie op de behandeling, op de chemo, was in het begin goed eigenlijk. Hij reageerde er wel goed op. Zijn bloeduitslagen waren telkens goed. Dus er kon altijd verder gegaan worden in de behandeling. En dan begint je toch te hopen van, oh, als ze nu toch die uitzaaiingen in de lever en de longen misschien zo minimaal mogelijk kunnen maken of laten verdwijnen. Zo denk je dan, zo hoop je dan ook. Dan kan er misschien nog een operatie komen en dan kan die tumor uit die darm geopereerd worden. En zo blijft je eigen hoop geven. Terwijl op sommige momenten denk je van, maar doe niet zo, denk niet zo hoopvol. Het is niet, het zal niet. Maar dat slaat telkens om in terug een beetje hoop, minder hoop. En zo blijf je eigenlijk heel lang meegaan. Dat is heel raar, hoe een mens in elkaar zit. Hoe was het voor jou om die laatste maanden met hem mee te mogen maken? Het meemaken van die laatste maanden met Tom vind ik een enorm privilege om dat te hebben mogen meemaken. Omdat dat een heel mooi proces was. Ik heb ook zelf een heel goede relatie met het concept doodgaan. Ik vind dat helemaal oké. Ik vind dat ook heel natuurlijk. Ik denk ook dat een deel is van de reden waarom dat ik op deze wereld rondloop, is die deur openzetten. Van, hey, doodgaan is oké. Ik ben heel blij om dat te hebben mogen meemaken, want dat heeft ervoor gezorgd dat we nog heel mooie momenten met elkaar hebben gehad. We hebben goede gesprekken kunnen voeren nog met elkaar. Misschien dat ik onbewust om die reden koekjes heb gevraagd toen van, ja, maar wij gaan elkaar nog even tegenkomen en op het einde van de rit ga ik erbij zijn. Ik ben heel blij om dat te hebben mogen meemaken in al de gruwelijkheid dat het ook is geweest en dit en dat. Dat is oké. Dat hoort er gewoon bij. Ik was er eigenlijk heel, heel blij mee dat ik het proces heb mogen meemaken, als er dan toch een proces moest zijn. Hoe was zijn verhouding met muziek tegen het einde? Eigenlijk, hij is altijd blijven spelen, totdat hij echt niet meer kon spelen. Dan is hij overgeschakeld op nog op zijn laptop muziek maken. Totdat hij ook daar te moe voor werd. En de moment dat hij eigenlijk tegen mij zei van... Ah, Robin, ik hoor nog echt alles hoor ik nog in mijn hoofd. Maar ja, het is te vermoeiend geworden om het nog te maken. Eigenlijk wist ik toen van dit gaat geen week meer duren. En het heeft ook geen week meer geduurd. Dat was de kaars die uit was. En een van de laatste dingen in die fase dat hij nog gezegd heeft tegen mij is van... Goh, het is toch best wel saai. En ja, als Tom iets saai vond, dan wist hij dat voorbij was. dan hield het op. Bedoelde hij een compositie? Bedoelde hij gewoon het bed liggen? Of wat? Ik denk alles. Zolang dat hij niet meer kon, vanaf dat hij niet meer kon spelen en niet meer... kon hetgeen dat in zijn hoofd zat naar buiten brengen. Ja, Tom is altijd een workaholic geweest. Iets dat ik ook altijd in hem herkend heb, want ik heb dat ook. Tom zijn hotelkamer om 8 uur 's ochtends binnenkwam, dan was hij daar al muziek aan het maken op zijn laptop, in zijn bed met een koptelefoon op. Dat is altijd geweest. En ja, vanaf dat wegviel, dat niet meer kon, ja, ik zou zelf ook geen echte reden meer weten om dan nog te blijven rondhangen. Ik heet dan om de 14 dagen een chemokuur in de kliniek dichtbij. Dus dat was op maandagochtend en ik reed er dan altijd naartoe met de fiets. En dan nam ik wat eten mee, want ik wou hem dan terug dikmesten. En hij vond het dan wel leuk dat ik iets bij had. En hij zei dan ook soms van... Ja, ik heb misschien wel zin daarin. Breng dat dan nog mee, mam. En dan heet ik naar het ziekenhuis. En dan had hij daar wel iets van. En dan babbelden wij. Wij babbelden veel. Wij waren dan met ons tweeën, terwijl hij aan de bakster lag. Maar hij babbelde niet over zijn ziekte. Heel weinig. Dat was over... Ja, ik ga nog dat doen. Hij was dan nog bezig met een project met Johan Petit. Een stuk, ik weet niet of Robin daar iets van verteld heeft, nu het nog kan. Ja, dat ook dan ging over kanker eigenlijk. En ja, hij deed dat dan ook allemaal. En hij was er dan mee bezig, terwijl hij zelf aan die Baxter ging, aan die chemo, was hij bezig met die muziek voor dan zo'n stuk dat eigenlijk ging over kanker en doodgaan. Dat was voor mij hallucinant. Oh, hem ook. Wij zijn dan naar voorstellingen gaan kijken van nu het nog kan. En dan dacht ik, oh, maar daar zit mijn kind. Die is gewoon stervende, want die was toen al echt graadmager. En die zit daar gewoon piano te spelen voor een stuk dat eigenlijk over zichzelf gaat. Dat was ja, vreselijk. En langs de andere kant dacht ik, amai, Tom, chapeau, dat jij dat kunt. Maar hij zei er zelf over van... Als ik op dat podium zit en ik zit achter die piano en ik ben met die muziek bezig, dan is dat onderwerp er voor mij eigenlijk niet. Dan is er alleen mijn muziek op dat ogenblik. Dat was heel bizar, ja. Nee, hij vluchtte in muziek, altijd. Ja. Ik vind dat zo'n... Ik vind het zo bevreemdend te weten dat je eigen kind... tot op een bepaald niveau ook een mysterie voor je blijft als ouder. Ja. Dat is zo bevreemdend. Ja, maar dat is... Ja, Tom is voor mij altijd zo het kind geweest... dat ik nooit helemaal... dacht ik nooit helemaal kon doorgronden. Of was er gewoon niet meer. Soms dacht ik zo van... Ja, is dat het, Tom? Alleen die muziek, ja, zijn kinderen uiteraard ook. Ja, zijn vriendinnen die er geweest zijn in de loop der jaren. Maar altijd die muziek op één, altijd. Ja, daar kon je geen gesprek mee hebben over ziek zijn en doodgaan en weet ik wat. Waar veel mensen wel over praten. Dat kon met Tom niet, dat kon niet. Nee, dat ging hij allemaal uit de weg. Al die aardse dingen en moeilijkheden en... Nee, de hindernissen. Dat moest allemaal wijken, want hij en zijn muziek, dat was het, ja. Ja, nu, wat blijft? Van Tom, ja, dat is moeilijk, hè. Ik bedoel... Het blijft gewoon wel dat ik... Ik hoop dat ik gewoon heel vaak nog aan hem denk of zo. En, ik denk, en nu is dat logisch, want hij is pas een half jaar dood of zo. Maar ik denk eigenlijk dat het blijft. Dat hoop ik ook echt. En ik kan me ook heel veel dingen niet meer herinneren. Niet omdat we ook zoveel gezopen hebben met elkaar. Maar ik denk ook wel... Ik hoop dat er zo... Dat er weer... Omdat gewoon dat ik me steeds meer... dingen terug kan herinneren, hoe dingen gingen of zo. Soms vertelt Tim mij wel eens, ik denk, oh ja, dat deden we zo. Dat ligt ook een beetje aan mijn hoofd, dat ik dan veel vergeet. Maar ik hoop dat blijft. En dat ik steeds weer iets aan iets nieuws terugdenk van hem. Alsof hij er ja, toch nog wel wat is. Tom is dood. Een plaat is uit. Wat blijft? Wat blijft van Tom bij mij is het licht dat hij op mij heeft geschenen, daar kan niemand mij ooit nog afpakken. De blikken die ik van hem heb gekregen, de warmte die hij mij heeft gegeven, dat blijft. Natuurlijk blijft al zijn muziek ook en alles wat hij gemaakt heeft. Maar de wereld te hebben gekend in de nabijheid van Tom. Door Tom zijn bril te hebben gekeken, is een voorrecht dat niemand mij ooit kan afnemen. Dat blijft sowieso. De liefde blijft voor altijd. Wat blijft van Tom? Is de muziek, uiteraard. Hè? Er is zoveel. Maar ik heb vaak gezegd, na het overlijden van Tom, waar ik het meest trots, fier op ben, is hoe dat Tom was als mens. Niet Tom de muzikant, uiteraard ben ik daar fier op wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij gemaakt heeft. Maar ik ben zo fier op de man die Tom was. Tom was zo lief, was zo... Die kon mensen voor zich innemen. Die was heel innemend en dat was nooit een façade. Hij was zo eerlijk en zo integer. Ja, vrienden van ons zeiden steeds, als we naar een concert gingen en Tom kwam dan nadien nog samen iets drinken met ons. Als ze die voor de eerste keer zelf zagen, Tom, ja, kuste dat al direct iedereen, nam iedereen vast. Zijn ogen spraken gewoon... Ja, voor zich. Hij was zo innemend, zo lief, zo... Ja, vriendelijk. Ja, daar ben ik het meeste fier op eigenlijk, op wie hij was als mens. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Maarten Westerveen maakte over muzikant Tom Pintens. Deze en andere afleveringen van Wat blijft zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere week zetten we daar een nieuwe aflevering in. En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nacht. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. En dat kan Nietzsche zijn of Dolly Parton. Vandaag Gordon Hempton, die zichzelf acoustic ecologist noemt. Stilte is niet de afwezigheid van iets, maar de aanwezigheid van alles. Gordon Hempton. Kun je stilte horen? Wel als je heel goed luistert. Gordon Hempton noemt zichzelf akoestisch ecoloog en neemt geluiden op. Bijvoorbeeld geluiden die verdwijnen door veranderingen. Of geluiden die je niet hoort als je niet heel stil bent, zoals in de natuur. Hij houdt van stilte en is tegen noise pollution, geluidsvervuiling. Hij wil de stilte beschermen en is daarmee een natuuractivist. Want, zo zegt hij, stille plekken zijn aan het uitsterven. De zin stilte is niet de afwezigheid van iets, maar de aanwezigheid van alles, komt uit een blog die hij schreef in 2012. Hij is daarin hoopvol gestemd, want de stilte redden, Dat is gemakkelijker dan uitstervende soorten redden. Hij legt later ook in een interview uit wat hij bedoelt met aanwezige stilte. True silence does not exist. Not on planet Earth with an atmosphere and oceans. When I speak of silence, I often use it synonymously with quiet. I mean silence from modern life. Silence from all these sounds that have nothing to do with the natural acoustic system. De stilte kun je zelf opzoeken. De stilte kan ook jou opzoeken. Koester haar, luister naar haar, want stilte voedt je ziel. De schoonheid van de stilte. Dat was Tine Jensen met de zin van de dag. De bijdragen zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week praat ik met schrijfster Anita Terpstra over Hiltje Auke Sippa uit het Friese Born-Weert. Zij besloot in 1847 samen met haar man en 6 kinderen de oversteek te wagen naar het land van de onbegrensde mogelijkheden, Amerika. Op zoek naar een beter leven, naar rijkdom en religieuze vrijheid. Ze stichtte een dorp met molens, Nederlandse architectuur, een tulpenfestival en ook nog een eigen dialect, het Pella-Nederlands. Dat is volgende week. En hierna om 2 uur Benji met de nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft. De afstand blijft. Radio 1.